sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Polsce wsparcia logistycznego dla polskich F-35. Rząd zapowiada ustawy, które rozwiążą problem pomocy Ukraińcom po prezydenckim wecie. Uznański i Wiśniewski za Gagarina. Jest petycja w sprawie zmiany nazwy ulicy w Warszawie. Amerykański Departament Stanu zatwierdził możliwą sprzedaż Polsce usług i wyposażenia związanego z utrzymaniem samolotów F-35. Wartość transakcji oszacowano na 1 850 000 000 dolarów. Departament Stanu poinformował, że potencjalny kontrakt obejmie m.in. części zamienne, oprogramowanie, dokumentację techniczną, a także wsparcie inżynieryjne i logistyczne. W komunikacie podkreślono, że sprzedaż wesprze politykę zagraniczną i bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie zwiększy zdolność Polski do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez poprawę niezawodności floty F-35. Zaznaczono, że transakcja nie zmieni równowagi militarnej w regionie i nie będzie miała negatywnego wpływu na gotowość obronną Stanów Zjednoczonych. Polska zamówiła 32 nowoczesne myśliwce F-35. Pierwsze maszyny mają zostać przekazane w 2026 roku, a cała dostawa powinna zakończyć się do roku 2030. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do 8 września rząd przygotuje projekt ustawy, który rozwiąże problem pomocy Ukraińcom po prezydenckim wecie. Rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu rządu powiedział, że propozycje mają dotyczyć m.in. finansowania Starlinków dla Ukrainy. Do kolejnego posiedzenia Sejmu rząd ma być gotowy na nowe propozycje wsparcia dla Ukrainy, bo jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka... Mamy tutaj do czynienia potencjalnie z chaosem, do którego takie weto może doprowadzić, dlatego z całą pewnością rząd przygotuje kolejne propozycje rozwiązań. Rzecznik przypomniał, że trwają prace nad kompleksowym rozwiązaniem kwestii pomocy cudzoziemcom. I nie tylko świadczenia dotyczące 800+, powiąże je właśnie z pracą czy z kwestią bycia zalogowanym w systemie ZUS, który jest wprost związany z pracą. Zawetowana przez prezydenta ustawa utrzymywała dotychczasowe rozwiązania, czyli prawo Ukraińców do korzystania ze świadczeń ochrony zdrowia niezależnie od zatrudnienia w Polsce. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 1 września w Warszawie odbędzie się protest nauczycieli. Zorganizuje go Związek Nauczycielstwa Polskiego, który domaga się podwyżek dla pedagogów i odrzuca te 3% zapowiedziane na przyszły rok. Szef ZNP Sławomir Broniarz mówi, że pikieta przed resortem edukacji będzie wyrazem dezaprobaty wobec tego, co dla nauczycieli robią parlament i rząd. Korelacja wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w kraju, to jest ustawa obywatelska, ale także druga ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Te dwie ustawy nie są w ogóle procedowane, nikt się nimi nie zajmuje, więc jest jakby wystarczający powód do tego, żeby powiedzieć, owszem, doceniamy to, co stało się w styczniu ubiegłego roku, czyli wzrost wynagrodzeń nauczycieli, ale nie możemy przez kolejne lata żyć przeszłością. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że rząd chce, by ustawa obywatelska o powiązaniu wypłat nauczycieli ze średnią krajową została przyjęta do końca tej kadencji. Ponad 1600 aptek w Polsce prowadzi szczepienia. W przypadku 11 szczepień kwalifikacja i podanie preparatu są bezpłatne. Niektóre grupy pacjentów nie zapłacą albo zapłacą mniej, również za preparat uodparniający. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Mikołaj Konstanty podkreśla, że od poniedziałku w przypadku większej liczby szczepionek ich podanie jest bezpłatne. Wielokrotnie mieliśmy sytuację, że pacjent miał wypisaną receptę na bezpłatne szczepienie, jeżeli chodzi o szczepionkę, i taką miał informację na przykład od lekarza, który wystawił mu taką receptę, a potem okazało się, że przychodził do apteki i za samo szczepienie musiał zapłacić. Dzisiaj cieszymy się, że ministerstwo zmieniło to podejście, że samo podanie, czyli ten prosty zabieg medyczny, jest dzisiaj opłacany przez płatnika, a nie przez pacjenta. Lista aptek, w których bezpłatnie można przyjąć szczepionkę, jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Sławosz Uznański-Wiśniewski może mieć w Warszawie ulicę swojego imienia. Do Urzędu Miasta wpłynęła petycja mieszkańca o zmianę nazwy ulicy Jurija Gagarina na ulicę Polskiego Astronauty. Pytani przez Polskie Radio warszawianie doceniają osiągnięcia Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, ale niechętnie patrzą na ewentualną zmianę. Dużo bardziej zasadne byłoby zmienienie Gagarina na Hermaszewskiego, ale nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego zostało zrobione, więc bardzo dobry żart, bardzo go szanuję, ale myślę, że pozostawmy to w kwestii żartu. Nie, uważam, że nie ma co zmieniać tej nazwy. Gagarin to Gagarin. A oczywiście Sławosz jest naszym kosmonautą i to super. Lepsze by było to, żeby znaleźć inną ulicę, którą można, no nie wiem, z jakiejś ulicy Kwiatowej czy z innej pięknej ulicy. To jest wariactwo, po prostu wariactwo i tyle. Nie, ma zostać tak jak było i koniec. Tak samo jak pozmieniali inne ulice, nie. Jurij Gagarin był radzieckim kosmonautą, bohaterem Związku Radzieckiego. Jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od nie lada sensacji w Lidze Mistrzów UEFA. Kairat Aumaty wyeliminował Celtic Glasgow po rewanżu zakończonym rzutami karnymi. W obu spotkaniach padły bezbramkowe remisy. Kairat zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów, tak samo jak cypryjski Pafos po wyeliminowaniu Czerwonej Zvezdy Belgrad i Bodo Glimt, który pozbawił złudzeń Sturm Graz. Dobra informacja z US Open. Ponieważ Iga Świątek zainaugurowała turniej od zwycięstwa w pierwszej rundzie bez żadnych problemów. W 101 minut wyeliminowała debiutującą w Wielkim Szlemie Kolumbijkę Emiliane Arango 6-1 i 6-2. Łukasz Kubot nie kryje wrażenia formą Świątek. Tenis jest taką dyscypliną sportową indywidualną, gdzie trzeba być gotowym przez 11 miesięcy i nigdy nie wiemy, gdzie możemy się spodziewać czego. Pasuje do wielkich kortów, do wielkich scen, a tam najpierw trzeba się zakwalifikować na te wielkie korty, a potem pokazać tutaj swój najlepszy tenis. I Iga jest ewenementem, uważam, w dzisiejszych czasach. Jest dla mnie mistrzynią. Jest teraz kwestia czasu na to, aby wróciła na pozycję liderki. Świetny sezon i cały czas się według mnie rozwija, ale te cechy to się nie da nauczyć, z tym się trzeba urodzić. Następną rywalką rozstawioną jest numerem 2 Polki. Będzie Holenderka Susan Lammens. Magdalena Fręch w drugiej rundzie czeka pojedynek z Amerykanką Peyton Stearns, a Kamila Majszaka z Karenem Hachanowem z Kazachstanu. I jeszcze jeden wątek piłkarski. Widzew Łódź ma nowego trenera. Zwolnionego nagle Chorwata Żelko Sopicza zastąpił jego asystent Patryk Czubak. Dużo się mówi o tym haśle Make Widzew Great Again. Tak naprawdę Widzew zawsze był wielki, niezależnie od tego, czy był w Ekstraklasie, czy w europejskich pucharach, czy w czwartej lidze. To jest bardzo istotna kwestia, a to my jako zespół musimy sprostać wymaganiom klubu i kibiców i nawiązywać do tych rzeczy. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby skupić się na pracy i dążyć do tego, żeby to praca nas broniła, a żeby się bronić w Ekstraklasie, w lidze, która jest bardzo wymagającą pod kątem uzyskania rezultatu, pod kątem zwycięstwa. Przede wszystkim musimy odpowiadać na treningu i na boisku i to jest coś, co mi przyświeca, coś, co chciałbym zrobić w pierwszej kolejności. Dobre informacje przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi we Włoszech. Już formalnie polski obóz pancerzowy powiększył się o kolejnego zawodnika, Władimira Sumirennego. Pochodzący z Rosji zawodnik otrzymał dziś polskie obywatelstwo. To jeden z najlepszych długodystansowców z ostatnich Mistrzostw Świata. Przywiózł 2 medale już w polskich barwach. Jutro słonecznie na wschodzie, a na zachodzie pochmurno i tam możliwy deszcz. 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach, 25 w centrum i na południu, 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór. Jest godzina 23, jest wtorek. To jest program Ludzie w ubraniach. A dla tych, którzy słuchają nas w formie podcastu, no to jesteśmy po prostu z wami, z państwem, niezależnie od tego, co robicie. Dziękujemy, że słuchacie. Ludzie w ubraniach, kolejny odcinek wydany przez Michalinę Bieńko i realizowany przez Ewelinę Milik-Danielską. Ja się niezmiennie nazywam Karolina Sule i mam przyjemność prowadzić ten podcast. Ten odcinek jest przyjemnością ze względu na osobę gościni, którą wszyscy nazywają Lusią albo Luśką, ale nazywa się Magda Żagałkowicz. Cześć Magda. Cześć. Ale mogę mówić do ciebie Lusia już później, możesz, prawda? Bo będę się dziwnie czuła. Ja też. I zaprosiłam cię i założyłam nawet tutaj część osób, które nas oglądają na YouTubie, to można nawet widzieć, takie serce założyłam. Ku czci twojej inicjatywy, bez której już sobie Warszawy nie wyobrażam, serce miasta, instytucja, no właśnie, organizacja, fundacja, jak to nazwać, to też mi powiesz zaraz, która powstała w trakcie pandemii z takiej, powiedziałabym, potrzeby serca właśnie, ponieważ w pandemii wiele osób w kryzysie bezdomności, bo o tych osobach, w szczególności o kobietach, będziemy dzisiaj mówić, wtedy te osoby, kiedy myśmy się chowali za maseczkami i za drzwiami i pod dachami, były pozostawione same sobie i cierpiały. I wtedy zaczęło się Serce Miasta, które przeewoluowało różnorako przez ostatnie lata, które upłynęły od pandemii i na pewno o tym chwilkę powiemy, ale chciałam, żebyśmy się, Lucia, skoncentrowały na tym, jak to aktualne 5.0, nie wiem, Serce Miasta chyba tak, działa i pomaga kobietom. Już oddaję ci głos, żebyś może zrobiła taki rodzaj właśnie wstępu, a potem przejdziemy do tego, dlaczego też ubrania są ważne i wygląd w ogóle dla serca. Jasne. Czyli mamy Serce Miasta Vol 5, lokal na Pradze cały czas. Tym razem lokal skierowany tylko i wyłącznie do kobiet. Adresowany do kobiet w kryzysie i tym razem nie tylko kryzysie bezdomności, tylko rozszerzona jakby ta placówka jest też dla kobiet, które doświadczają po prostu kryzys. Jak zaczęłyśmy się rozglądać w okolicy, po swoim środowisku, jakby tym, co się dzieje w ogóle w społeczeństwie, zdałyśmy sobie sprawę, że to zdrowie psychiczne jest na tyle ważne i ten dobrostan i takie wspieranie siebie nawzajem, nawet już po COVID-zie, nie? Że chcemy być ze swoimi zasobami i z tym, co sobie wypracowałyśmy, mówię my, bo to nie jestem tylko ja, tylko jakby za mną zawsze stoi ileś tam osób, które tą twarzą nie świecą, tak jak ja od początku. I wymyśliłyśmy, że chcemy mieć punkt pomocy dziennej dla kobiet w kryzysie. Przychodzą do nas zarówno te, które doświadczają tego kryzysu bezdomności, są z noclegowni, z jakichś takich kryzysowych, mocnych rzeczy. Ale też przychodzą matki z nastolatkami, które się tną, powiedzmy to sobie szczerze. I nie mają gdzieś tam pomocy systemowej. Przychodzą kobiety w trakcie bardzo trudnych rozwodów, przy załamaniach psychicznych, przy wypaleniach zawodowych. Nawet mamy osoby, które przychodzą, bo ich współmałżonek na przykład jest w sekcie i one sobie z tym nie radzą i nie mają gdzie pójść i dostają wsparcie od nas. Ale to poczekaj, czyli wy jesteście pewnego rodzaju nie tylko instytucją, w której można zyskać taką pomoc, powiedzmy doraźną, czyli materialną, tak? Nie mam co zjeść, nie mam się w co ubrać, ale też, tak jak o tym mówisz, to jest pomoc w kryzysie psychicznym, który wymaga takiej pomocy, powiedziałabym, która musi trwać, tak? Takiej, tak. Która ma... Tak, są osoby domne, które do nas przychodzą, nie wiem, od roku. Są na terapii ze specjalistami. Czyli tam masz specjalistów, którzy mogą regularnie oferować pomoc. Tak, oczywiście. Tak. No dobrze, ale Serce Miasta zaczęło się jako przede wszystkim taka ratownicza instytucja, prawda? Że byli ludzie, którym po prostu zagrażało życie. Taka wspólnota ludzi, którzy stwierdzili, hej, my damy radę, tak? Jesteśmy otwarci na pomoc. Mamy w tym momencie zasoby mimo COVID-u. Jesteśmy zorganizowani i umiemy zrobić tak, żeby pomóc innym osobom. I ja pamiętam, bo też byłam w Sercu Miasta, nie pamiętam w którym vol to było, ale na pewno w jakimś takim elemencie, fragmencie tej historii, w którym stała kolejka osób w kryzysie bezdomności i te osoby dostawały wyprawki takie trochę, tak? I tam były na przykład określone ubrania, jakieś rzeczy potrzebne higieniczne. I to, co mnie uderzyło, to jak wtedy też mi tłumaczyłaś, jak działacie, to branie pod uwagę tego, że osoby, które mają kryzys, mają jednak w tym kryzysie także gust, tak? I potrzebę. I potrzeby. Są ludźmi. Są ludźmi zwyczajnie, tak? Nie chcą się tylko czymkolwiek owinąć, ale to, jakie to jest i jak oni się z tym czują, ma realny wpływ na ich chęć przetrwania nawet. Zdecydowanie. Paczki ciepła to nie ja. I ja w ogóle jestem osobą, która bardzo specyficznie się ubiera, ma styl od zawsze i on był związany zarówno z moją fryzurą, jak i z tym, co na siebie nałożę, a co nie. Bardzo zawsze wyróżniałam się z tłumu, jeśli chodzi o sam styl. I wiem, jak dla mnie to jest ważne, jak tożsamość z ubraniem kieruje mną, jak ja się czuję przed spotkaniem, kiedy wyglądam tak, jak czuję się w środku. To daje całkowicie panowanie nad własnymi mocami. Ja to tak odbieram. Dlatego też dla mnie jest ważne, żeby te osoby mogły wybrać sobie tą teksturę, ten kolor. To, jak jest coś skrojone, jak wygląda, żeby mogły zobaczyć, przymierzyć i sprawdzić, czy to jest dla nich. Nie mówiąc o tym, że tych ciuchów mamy tyle. I Karolina, to są tony miesięcznie. To jest przerażające. To są, no to jest jak, znaczy ja nie umiem nawet tego opisać, bo to jest, z jednej strony to cię przeraża, ile osób oddaje i ile tych ciuchów jest na świecie, z drugiej strony się cieszę, że kobiety, które do nas przychodzą, mogą naprawdę ubrać się od głów po stopy, tak, razem z torebkami, nerkami, kapeluszami, naprawdę paskami, wiesz o co chodzi, broszkami, full wypas, tak? Showroom, nie? Dla kobiety w kryzysie, która dzięki temu dostaje sprawczość, może iść do toaletki, jeszcze jest toaletka, gdzie są kosmetyki, czyli może jeszcze się umalować, no zrobić wszystko. Czyli dostajesz kobietę w totalnym kryzysie, która wygląda jak 7 nieszczęść, po czym mija 3 godziny, a ty masz wyprostowaną, fajnie ubraną dziewczynę, która wyjdzie na ulicę i nie poznasz jej, no że właśnie. Jej doświadcza bezdomności. Nie? To jest moim zdaniem szalenie ważne, godnościowe, tak, że po prostu idziesz nie w ludzi. Nie widać cię w tramwaju, nie widać cię w autobusie, nie widać cię w tłumie. Siedzisz na ławce, nikt myśli, że odpoczywasz na ławce. Wcześniej rzucałeś się w oczy i już od razu czułeś. Nawet jeżeli przechodzące osoby rzeczywiście tak nie myślały, to pamiętaj, że te osoby jednak tak myślały o sobie. Właśnie, nawet jeśli te myśli były nieprawdziwe, to one cały czas czuły się, że są oceniane i przyciągały tą ocenę. Tak, wydaje mi się, że ten rodzaj no, takiej zbroi psychicznej jest super istotny. No bo właśnie, nie masz tego realnego dachu nad głową, ale dach nad głową to nie jest tylko kwestia tego, że ci na tę głowę nie pada, ale właśnie, że jesteś bezpieczna, prawda? Tak. Jak ja myślę o kobietach, które muszą sobie radzić na ulicy albo muszą sobie radzić z skrajnym ubóstwem, to myślę właśnie nie tylko o tym, że one muszą się dogrzeć i być chronione przed pogodą, ale myślę o tym, że kobieta idąca ulicą, nawet domna, jest narażona przecież, prawda, na zaczepki, a co dopiero kobieta... Mnie to bardzo dziwi, wiesz, bardzo mnie dziwi, jak rozmawiam z kolegami, wydaje mi się, że mam świadome jednostki obok siebie, bo jednak przyciągasz taki, jak się sam czujesz i się okazuje, że bardzo dużo mężczyzn nie zdaje sobie sprawy ze skali molestowania seksualnego. Ze skali tego, jakie my jako kobiety jesteśmy nastawione w społeczeństwie na złamanie naszych granic i cielesności i wszystkiego innego. Jak bardzo musimy być silne każdego dnia. I to jest dla mnie zawsze niesamowite, jak zaczynam w towarzystwie poruszać ten temat, to panowie są w takim szoku. Ale jak to? Przecież to nie jest prawda. No i nagle druga dziewczyna obok mówi, a wczoraj w pracy, trzecia, a jak wychodzę na ulicę, czwarta, a w autobusie. Otwierają mi się oczy, jak zaczynają mieć córkę. Mhm. I wtedy zaczynają tak zdawać sobie sprawę, że ich wzrok jakby kontroluje ich córkę i zaczynają patrzeć na jakie ona jest narażona bodźce względem swojego ciała, względem tego, że jest kobieta i nagle pyk, otwierają im się oczy, jak zbudowany jest świat, jak społeczeństwo bardzo przekracza granice kobiet. Tak, jak kobiety też same starają się skontrolować, to znaczy nie ubierają się na przykład zgodnie z tym, jak się czują, bo na przykład, nie wiem, mam ochotę na przylegającą sukienkę, bo czuję się dobrze dzisiaj ze sobą, ale boję się, że jak wyjdę w tej przylegającej sukience, to będę kusić, właśnie, będę kusić. Już Karolina, jak ja odetchnęłam, że serce miasta jest kobiece, ja jestem babką, która bardzo lubi mieć bufet na wierzchu. Dekolt jest w ogóle moją bronią, bo ja wiem, że wtedy jakby moje kierownicze stanowisko ma jeszcze większą moc. I ja nie muszę prosić, tylko pokazuję palcem. Zresztą widzę, jak to działa na mężczyzn. Dużo więcej jesteś w stanie załatwić, jeżeli masz ten biust. Sorry, taka jest prawda i ja to wykorzystuję. W momencie pracy z mężczyznami doznającymi kryzysu bezdomności nie byłam w stanie ubierać się tak, jak potrzebuję. Nie mogłam być stuprocentową silną babką, bo byłam narażona na niebezpieczeństwo. Już nawet nie o to chodzi, że w życiu by mi się nic nie stało, bo bym zagryzła i ktoś by miał większy problem niż jak gdyby próbował cokolwiek mi zrobić. Jednakże same spojrzenia, to już jest nie do przyjęcia, nie? Kiedy, więc ja zdałam sobie sprawę, że tak po 2 miesiącach, że ja nareszcie odetchnęłam pełną piersią. Mam same kobiety obok siebie i nie muszę patrzeć na to, czy wyglądam dla kogoś atrakcyjnie, apatycznie i będzie musiał mnie to w bardzo niefajny sposób poinformować o tym. No tak, bo to jeszcze się nakręca, jak mężczyźni stoją razem. Tak, no to prawda? Oni się robią zwierzętami i naprawdę przekraczają nawet granice kulturalności, szczególnie wśród osób doświadczających kryzysu bezdomności. Umówmy się, to jest też jakieś środowisko. No. Oczywiście, w tym środowisku są pewne sposoby zachowania i teraz jak o tym powiedziałaś, że pracujesz z kobietami i teraz odetchnęłaś pełną piersią, to myślę o tych kobietach, które są jednak w mniejszości na ulicy, więc jest ta kobieta i więcej niż jeden mężczyzna często. I ona musi z nimi sobie radzić. Dlatego one tak oddychają w sercu miasta teraz. Są bezpieczne. I to bezpieczeństwo widać na ich twarzach, jak one ewoluują, jak tydzień w sercu miasta zmienia twarz. Poczucie bezpieczeństwa, kobiecości. Przywraca rzeczy, których nie widać na co dzień. Nie, bo oprócz tego, że jesteś osobą bezdomną, to jeszcze tracisz swoją płeć. Nie? Wyjaśnij. Bo kobieta w kryzysie jakby musi zrobić wszystko, żeby nie być narażoną na gwałt, żeby nie być narażoną, żeby nie dać się wykorzystać, nie dać się zmanipulować, nie? Żeby ktoś jej nie skrzywdził. A teraz mam miejsce, którym raz, że w noclegowni oczywiście są monitorowane, mimo tego, że dochodzi do różnych tam ekscesów i my to jakby próbujemy cały czas nad tym pracować, jednakże mam miejsce, gdzie rano przyjedzie i do popołudnia późnego jest totalnie bezpieczna. Nie jest narażona, może odetchnąć, nie jest w miejscu, w którym musi patrzeć na to, czy za nią idzie dwóch mężczyzn. Po prostu. Nie musi być czujna. Nie musi być czujna. I to zmienia twarz, zmienia wszystko. No jednak przychodzi ci ulga. Bezpieczeństwo jest w ogóle podstawą. Bo jak rozumiem, jak spędzasz czas właśnie w ten sposób z mężczyznami na ulicy, no to twoją bronią jest tylko to, żeby wyglądać, przepraszam, no brzydko. Tak. Tak, albo bardzo męsko. Bardzo męsko, no właśnie. Bardzo męsko. Czyli ubrania takie typu dresy, na przykład jakieś czapki pewnie, krótkie nie? Włosy. Krótkie brak włosy. Brak makijażu. Nie, no w ogóle lakier, malowanie się, biust czy nawet sukienka odpada, zupełnie zapomnij, nie? To jest straszne, bo to też jest dla mnie widoczne na przykład, jak widzę grupę osób w kryzysie i jest tam kobieta, no. Jest alkohol. No właśnie. I ja widzę, co tam się dzieje. Jak ktoś ma dostać, to dostanie ona. Jak ma się rozpętać jakaś awantura, to ona będzie ofiarą przemocy albo będzie zamieszana w tą przemoc, bo oni zaczną, nie wiem, kłócić się o nią jako towar. Ile było przypadków opisanych tego, że kobieta wybiera sobie partnera seksualnego na ulicy albo dwóch, pozwala im na kontakt seksualny tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa i dostawania posiłku. I lepiej jest jej wybrać dwóch, niż zostać bez ochrony. Bo wtedy jest narażona na dużo więcej stosunków, na które się nie godzi. A tak do dwóch można się przyzwyczaić. Ile ja takich kobiet zniszczonych przez alkohol spotkałam w swoim życiu, gdzie ten alkohol tłumił w nich tą traumę codziennego należenia do kogoś, żeby przetrwać. Nie? Otępienia takiego. Bo jak już jesteś gdzieś na działkach, jesteś gdzieś, to jesteś narażona na to, że masz kontakty seksualne, na które się nie zgadzasz. Alkohol pomaga ci przez to przejść. Znieczula cię, nie? Ale powiedz, czy z takiego, no właśnie, trybu, w którym pozbawiasz się, no tak właściwie takiej umiejętności przeżywania życia, tak? Bo to jest jakaś egzystencja tylko. Czy z tego można wyjść też, czy to serce, czy to jest jego, no właśnie. Będzie tak. Powiedz jak mi. Jest bardzo zaawansowany nauk i nie ma takiej stałej terapii, nie ma jakby odwyku, terapii zamkniętej, trochę w to nie wierzę. I oczywiście, no może są przypadki jakichś cudów, ale no cuda i błędy statystyczne w postaci 2,5% mnie nie interesują. I uważam, że nie. Jasne. Jeżeli jest kobieta, która chce, ucieka od tego, podjęła decyzję, że to jest koniec, i widać po każdym ruchu w jej następnych decyzjach, że to tylko musisz ją wspierać i ciągnąć do góry. No to jest jej decyzja. Podjąć decyzję na ulicy po kilkunastu latach, stępione alkoholem. Wiesz, ja już też jestem taka mocno radykalna. Nie wierzę w to, że jakakolwiek dawka alkoholu jest spoko, nie? Uważam, że każda jest trucizną, że uszkadza nasze układy nerwowe, uszkadza naszą decyzyjność, to jak analizujemy świat. No w ogóle, wiesz, więc dla mnie taki mózg i taka osoba już nie jest w stanie podejmować słusznych decyzji. No można redukcję sztuk co najwyżej robić. Mhm. Ale to w takim razie, jakie kobiety przychodzą do was i możecie im pomóc tak kompleksowo, jak opowiadasz? Bardzo dużo kobiet jest z upośledzeniem intelektualnym. I to jest super, bo mają bezpieczne miejsce. Takie osoby są dużo bardziej też narażone na manipulacje, na oszustwo, na właśnie jakieś przekroczenie granic seksualnych. Więc cieszę się, że mają to miejsce. Oprócz tego kobiety, które rzeczywiście podjęły decyzję, ja o siebie jeszcze zawalczę. Nawet jeśli to jest walka, która skończy się porażką, będzie następna próba walki, to super, że mają miejsce, które daje wszystkie narzędzia do tego, żeby tą walkę o siebie podjąć. Bardzo dużo seniorek, bardzo dużo kobiet zaskoczy cię z Rosji. Nie z Ukrainy, z Rosji. Dziekinierek z Rosji. I Ukrainek. Jeśli mówimy o tej puli osób w kryzysie bezdomności, oprócz tego też osoby transseksualne. Kobiety transseksualne też się o nas obijają. Staramy się je kierować do odpowiednich placówek, których za dużo w Polsce nie ma, no ale staramy się, bo to znowu będzie jak od wszystkiego, to od niczego. A to są bardzo specyficzne problemy. Jasne. Myślę nad tym i myślę też, że to, co wy robicie w sercu miasta, staram się jakby wyjaśnić całe spektrum tego, co wy oferujecie, bo wydaje mi się to szalenie nowoczesne, tak? To znaczy, że masz jednocześnie pomoc terapeutyczną, jednocześnie taką pomoc, no jak to nazwać, wellnessową, tak? W zakresie dobrostanu i jest to traktowane jako też coś ważnego, bo wiesz, mówię o tym dlatego, że takie sformułowania jak dobrostan kojarzą nam się, nie wiem, z klasą średnią, która wyjeżdża do spa, wiesz o co chodzi, tak? Albo zapłaci sobie za masaż. I że to jest takie dobro, no, na które musisz zarobić, zasłużyć, że ono nie należy się. Do niego dążysz. Sukces życiowy, nie? Jeśli masz kasę na terapię, na sukienkę. Dokładnie. No, oczywiście. Ładna sukienka, terapia, zadbane właśnie ciało, tak? A wy to oferujecie jako pewną taką podstawę psychiczną, tak? Jako pewien rodzaj... startu. Tak. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby to podkreślić, nie? Mi się wydaje, że to podejście jest oczywiście bardzo normalne. Chociaż dowiaduję się, że jesteśmy z kosmosu. Często i gęsto. Nawet od osób z zagranicy. Aha. Bo to jeszcze jest dostęp do ginekologa, do psychiatry, do terapeuty, do psychologa, do hipnoterapeuty, do warsztatu, do coachów, do pracy MDMR na VR-ach, do spotkań z osobami, które uczą kompetencji miękkich. Oprócz tego, że no to warsztaty zgotowania i tworzenie wspólnoty i tak dalej, to jest pchane cały czas do przodu. Gdzie wydaje mi się, że to jest podstawa w ogóle podstaw, żeby człowiek zaczął cokolwiek ze sobą robić, to żeby przestał się porównywać do innych. I wtedy nie komunikuje jakby z tego, że on coś potrzebuje. A jak one wszystko mają, wiesz, to tak mogą się zastanowić, jaka ta zmiana ma być, czego im brakuje tak naprawdę, nie? Bo pójdą do pracy i pierwszą wypłatę rozrzucą na kosmetyki, perfumy i buty, bo tego im zawsze brakowało całe życie. A tu pyk. Nie, masz, nie? Prawda. Kumasz i jakby ich stopujesz w tym i osadzasz ich tak naprawdę w ich świadomości, gdzie są. To jest bardzo trudne, bo umówmy się, że w ogóle my jako społeczeństwo odbiegamy trochę od bycia świadomymi i trochę to już się zaburzyło, nawet bardzo bym powiedziała, a ja tu wyskakuję do osób w kryzysie, żeby odzyskały świadomość samego siebie, ale ja widzę, że to działa. Czyli jak ich tak trochę je, uziemisz, tak? Uziemię, dam im wszystko, co im się wydaje, że im brakuje. Tak. Bo im wcale nie brakuje tych butów, tej biżuterii i ty doskonale o tym wiesz. Brakuje im spokoju. Tak? Oczywiście. Bo jeżeli nas wywiozą, Karolina, do lasu, dadzą nam trochę wody, to my po dwóch dniach zapomnimy, co mamy w kosmetyczkach. Będziemy przeszczęśliwe. Tak? Tak, jest to prawda. To, że musimy się obłożyć przedmiotami i że cały czas te przedmioty się zmieniają i ma być ich coraz więcej, no to jest pewien rodzaj kulturowego klimatu, w którym sobie teraz żyjemy. Tak sobie zaspokajamy, tak naprawdę brak połączenia ze samym sobą. Tak, ale myślę też, że dla kobiet, które przychodzą do was, to jest też takie, no ze względu na to, że jednak póki co jest jak jest, to posiadanie takich rzeczy jest związane z czuciem się osobą, wiesz. Tak. I ja powróciłam do społeczeństwa. Ale nawet tego, że ja dam radę, że ja zasługuję, no. Zasługuję na zmianę. No. Wiesz, jestem, wyglądam jak wyglądam. Mam rzeczy, jakie mam, nie? Zaczynam mieć jakieś kompetencje miękkie. Wiesz, one naprawdę w ciągu miesiąca mają 12 warsztatów z emocji, ze stawiania granic, tego, co czuję, żeby opisać, wiesz, takich naprawdę fajnych rzeczy, za które my na weekendy byśmy płaciły pieniądze na rozwojowy warsztat poczucia siebie samej. Dokładnie. A one to mają jako zajęcia, na które muszą chodzić, podpisują regulamin, nie? Tak. Że będę korzystała zarówno z dóbr serca miasta, jak i uczestniczyła w warsztatach i terapii, bo to jest warunek. Nie? Mhm, jasne. No to wyobraź sobie, jakie to są zmiany. Jaką masz dziewczynę w styczniu, a jaką masz dziewczynę w maju. Użyję tego strasznego słowa metamorfoza, nie lubię go. No, może transformacja bardziej. Transformacja, nie? Tak. Tak. Ta metamorfoza się kojarzy właśnie z czymś takim bardzo powierzchownym, nie? Że masz kogoś i przebierasz go. I tak? Jeszcze masz grupę wsparcia, pamiętaj cały czas, bo one są tam wspólnotą, nie? Czyli masz kobiety. Wobec siebie też. Wobec siebie. To jest piękna sytuacja. Są dni, kiedy przyjdą cztery nowe panie. To sobie wyobrażasz, każda musi trafić do psychologa, żeby określić stan. Przychodzą z różnymi historiami, czasami musisz im poświęcić dużo więcej czasu niż wypełnienie ankiety, no bo tak. Jest jakiś dramat, jakaś histeria, no trzeba zgasić pierwsze pożary, że tak powiem, nie? Rozumiem. One przychodzą z ulicy już po jakimś zdarzeniu. I przychodzi następna i ty nie ma czasami personelu, jest poza w gabinetach, wiesz, jedna osoba lata przyjmuje paczki, no jest ogólnie grubo się dzieje, tabaka jakby to powiedzieli z gastronomii. I ty prosisz, drogie panie, czy możecie pokazać i ręce, co i jak w fundacji? No jasne. I zaczynają oprowadzać drugą kobietę. Mówić, tu masz majtki, tu masz staniki, tu możesz brać sobie wszystko, tu jest ten, chodź zrobię ci kawę, tak możesz brać. I informują o tym, jakie są reguły i co fundacja oferuje. Więc wchodzisz i nie dość, że jesteś rozwalona, jesteś w kryzysie, jesteś po prostu na skraju wyczerpania, w jakimś totalnym dnie swojego życia i trafiasz do miejsca, które cię akceptuje, daje ci od pierwszego dnia, od pierwszej minuty totalne wsparcie, nie? I tak naprawdę nagle, o kurde, gdzie ja jestem, nie? Tak, to jest wstrząsająca zmiana, wyobrażam sobie, bo jak myślę o takiej kobiecie, która do was idzie, myślę, że to jest dla niej bardzo trudne. Miesiącami potrafią iść kobiety do nas. No właśnie, to jest takie przełamanie tego wstydu. Tygodniami siedzą przed Karolina, przed sercem. I po prostu psycholog decyduje, dobra, to już trzeci dzień ta laska siedzi na ławce przed sercem, to na pewno do nas pójdę zagadać. I się okazuje, że ona przychodzi do nas, tylko jeszcze nie jest gotowa wejść. No to jest pewien proces, na pewno. Tak, wydaje mi się, że w ogóle samym procesem jest też, no właśnie, to, czego nie widać, to, co się dzieje we wnętrzu. Ale jak nie będzie tej gotowości, no to ta zmiana może się też nie wydarzyć, prawda? Jak ktoś za wcześnie przyjdzie. Tak, ale przynajmniej będzie ubrany, nie będzie się odróżniał, będzie czuł się bezpieczniejszy, poczuje się lepiej. To i tak, tak, wiesz. To odróżnianie się, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że wiesz, ludzie na przykład jak identyfikują kogoś jako osobę bezdomną na ulicy, to ja mam wrażenie, że traktują ją jako element krajobrazu. To znaczy, że to po prostu jest jak, nie wiem, taki krzak, co się mija, nie? Słupek. Słupek. I wyobrażam sobie, że dla takiej osoby to jest chyba nawet dla mnie by było nawet trudniejsze niż pogarda, niż spojrzenie z pogardą, bo przynajmniej jest to spojrzenie. Wiesz. No żyj sobie bez dzień dobry i bez smacznego. No. I bez tego, jak się czujesz. Wiesz, no, brak świadomości, nie? I też chciałabym, żeby to były tematy, o których można mówić lekko. Bo dołowanie ludzi, jakby uświadamianie ich, nie wszyscy też są gotowi na przekroczenie swojej granicy, żeby pomagać, żeby być przy tych osobach, żeby się nimi zaopiekować. I to jest super. I to jest okej, bo nie każdy musi, nie? Ale to, żebyśmy zauważyli, że to są ludzie, no właśnie, to już jest taka podstawa podstaw, nie? No co ci szkodzi, nie wiem, nawet się po prostu uśmiechnąć. Tak, albo nie omijać. Przynajmniej, nie? Tak. Przejść obok, jak obok innej osoby na ulicy. Tak. Ja mam wrażenie, że to jest takie, wiesz, No nie będę tego porównywać do... Albo dobra, trudno. Kojarzy mi się to, wezmę z mojej kompetencji. Mhm. Kojarzy mi się to trochę z taką sytuacją w obozie koncentracyjnym. Tam była taka grupa, która się nazywała muzułmanami. Mhm. I to byli ludzie, którzy byli na krawędzi życia i śmierci i tacy, którzy już nawet nie wiedzieli, jak walczyć. Sami o sobie nie myśleli jako o ludziach. I byli omijani z daleka też dlatego, że wszyscy, to tak tłumaczono, trochę się bali tym jakby zarazić. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Że jak będę za blisko, to coś na mnie przejdzie. To jest takie myślenie wręcz magiczne. Tak, mhm. Że jak się zainteresuję, nie wiem, osobą w kryzysie bezdomności, albo obok niej przejdę, to nie to wiem. To mi to grozi. To mi to grozi, albo to nagle... Też ludzie często mają coś takiego, że na przykład nie chcą być kojarzeni z osobami otyłymi. Że jak ktoś jest nieatrakcyjny, to one nie chcą z nim nawiązywać kontaktu. Masz rację. No to co dopiero, jeśli mamy osobę w kryzysie, która ma wszystkie te symptomy bycia nieatrakcyjnym. Jesteś atrakcyjny, szybko ktoś do ciebie podejdzie, nawet w miejscu, gdzie wszyscy się nie znają. Masz rację. Tak, a jak, nie daj Boże, jeszcze właśnie usiądziesz, rozmawiasz, to ktoś pomyśli, że ty też może jesteś w kryzysie bezdomności. To wszystko zależy, tak co ty dalej. O sobie myślisz. No to jest, słuchaj, no mierzymy się z tym. Mierzymy mhm. się jako społeczeństwo, kim jesteśmy. Wiesz, ile w nas człowieka w człowieku. Tak. Na ile się zbudowaliśmy naokoło tym, co robimy, jak wyglądamy i na ile mamy kontakt ze sobą. Ja jestem lekko przerażona, ale stoję i obserwuję dalej. Uśmiechasz. No bo dla mnie to już, wiesz, jakbym, ja się kiedyś załamywałam tym, kiedyś mnie to dotykało. Teraz myślę, że ta postawa, którą mam teraz, jest dużo dla mnie zdrowsza. Obserwuję i się uśmiecham. I patrzę, gdzie nas to zaprowadzi wszystkich. Tak sobie myślę o tym dobrym przykładzie tak zwanym i że kobiety sobie pomagają. Zastanawiam się, czy widzisz, czy może wiesz, albo czy masz nadzieję, że taka dobra wieść o sercu miasta i o tym właśnie, że można się ubrać lepiej, także ze sobą się lepiej poczuć, czy ona idzie wśród osób stanowiących społeczność, osób w kryzysie bezdomności? Tak. Tak? Są dwie opcje. Aha. Jedna to, że kobieta informuje drugą kobietę i często jest tak, bo jest taka rubryczka, skąd się o nas dowiedziałaś. Tak. No i jest z noclegowni, dziewczyny mi powiedziały. Internet, ktoś mi powiedział na ulicy, więc tam tak. Ja sobie sprawdzam analityk, wiesz, sprawdzam sobie, jakie źródło jest najlepsze. Ale zdarza się, że panie nie chcą powiedzieć, gdzie jest serce miasta drugiej kobiecie. Bo mają wrażenie, że jak będzie dużo kobiet, to im czegoś zabraknie w końcu, że ta jakość spadnie. I to też jest edukacja wewnętrzna, kiedy musimy pani informować, że nie bójcie się, najwyżej będziemy szukać następnych osób, które nam pomogą. Mhm. Tak? Dla nikogo nic nie zabraknie. Nie ukrywajcie przed drugą babą, że jest takie miejsce, bo możecie jej tak zmarnować życie. Nie? Zdarzają się, jak to baby, słuchaj. To też jest piękne, bo ja mam takie środowisko laboratoryjne kobiet, zachowań kobiet i tego, gdzie jest siostrzeństwo, a gdzie to siostrzeństwo zanika i pojawia się zazdrość albo jakieś nieprzepracowane rzeczy, awanturki, manipulacje, wiesz, po prostu pełno. Serial można po prostu taki tasiemiec puścić na kilka lat w telewizji. No ale kto by to oglądał? Więc to jest trudne. Trzeba edukować te kobiety, ale zazwyczaj się zdarza, że one same przeprowadzają z ulicy, że spotkają kobietę idąc z przystanku na ławce i pytają, słuchaj, ja idę do serca miasta, nie chcesz iść ze mną? Mhm. Mężczyźni w kryzysie przyprowadzają swoje kobiety do nas rano. O. I oni idą gdzieś tam na miasto przeżyć i wracają po 17 odebrać. No to widzisz, to jest akurat dobra wiadomość na temat mężczyzn, bo dużo powiedziałyśmy też rzeczy takich o nich. Nie, oczywiście, no, nie można generalizować. Tak. Są rzeczywiście mężczyźni, którzy dbają i zdarza mi się tak, że naprawdę dostaję od nich taki szacunek, że dziękuję pani Lusiu, że pani się tam zajęła Anią, tak? Uh-huh, uh-huh. Tak, że Marta jest u pani bezpieczna. Ale ona wygląda, nie? I tak dalej. No tak, bo to wiesz, to jest też rodzaj takiego... nie wiem, romansu, który może powrócić. Tak, ale jakiegoś... oczywiście iskra wraca, pewnie. No, tak. To jest też część człowieczeństwa, wiesz, że po prostu nie ma tylko tego zwierzęcego zapotrzebowania na biologiczną... Kolejna podstawą kobiety spełnienie. Jest to, żeby czuła się atrakcyjna, czy uzyskała to wewnętrznie, kochając siebie samą i pracą wewnętrzną, czy dostaje to z zewnątrz od kogoś. No to jest nasza podstawa w ogóle. I jeżeli jakaś kobieta mówi, że jej nie zależy na jej atrakcyjności, moim zdaniem kłamie. I tyle. Pamiętaj, że ja też przyjmuję kobiety z zewnątrz, z wysokich stanowisk, no bo jednak zostałam hipnoterapeutką, nie? No właśnie, jakiś czas temu. I strasznie to pokochałam, bardzo się wyszkalam, cały czas, wiesz, chodzę, szkolę się dalej i naprawdę jest to moja druga miłość, nie? Oprócz serca miasta, mojego dziecka, no to serce miasta mi dało to, że zostałam hipnoterapeutką. Przychodzi do mnie pełno kobiet z wysokich stanowisk, nie? Od reżyserek, dyrektorek korporacyjnych, prezesek, po prostu tam jakieś kobiety pracujące. Każda, jak jeden mąż, jestem niewystarczająca. Porównuję się do innych. Jestem gorsza niż inni. Oczywiście. Jestem mniej atrakcyjna. I nieważne, że siedzi przede mną babka, która jest dla mnie sukcesem, tak? Chodzącym. No jak myślisz, jak ja mam Lusia? Tak samo. Zapraszam. Ale to też daje obraz z tego, jakie są kobiety, nie? I jak bardzo nam brakuje w dniu dzisiejszym, kiedy my już dochodzimy do jakichś stanowisk, gdzieś tam sobie coś udowadniamy, że tak naprawdę ten rdzeń jest cały czas niezaspokojony. Tak, jest jakiś rodzaj wydrążenia, zgadzam się, albo właśnie odsunięcia i takiego zarabiania też często właśnie pracą, no pewnego właśnie braku tego uziemienia, jak powiedziałaś, które ty oferujesz. I tak mi się teraz skojarzyło, bo dawno temu, czyli to będzie jakieś właśnie 3 lata chyba, a to już jest dawno, przy tym wszystkim, co ty robisz i co ja robię, się poznałyśmy, jak był Dzień Kobiet i on też się wydarza cały czas i cały czas jest to istotne, moim zdaniem, żeby on trwał, bo jest pretekstem do tego, żeby edukować, to na pewno, ale też właśnie pokazać jest takim... Pokazać te metamorfozy, nie? No które właśnie, robią więc opowiedz trochę, wow. o co chodzi z tym? No to co roku robimy taki dzień, chociaż teraz to już jest naprawdę każdy dzień jest Dniem no Kobiet. No właśnie, i to jest świetne. Ale jest taki dzień sztandarowy, gdzie zjeżdżają się kobiety i tutaj też jest fajne, że nie zjeżdżają się tylko podopieczne serca miasta, tylko kobiety, które są na przykład w noclegowniach wyznaczane albo poinformowane. I nagle wchodzi kobieta, która z sercem miasta w ogóle nie ma nic wspólnego, nie przychodzi do nas, a przyjeżdża na metamorfozę. No i co? No i są fryzjerzy, są manikiurzy, nawet masażystki. Teraz już wprowadziliśmy też taką formę, że jest też patronka, czyli jakaś kobieta, która, no nie wiem, prezeska. No właśnie wiesz, ta z tego wysokiego stanowiska. Tak, jakaś tam neurolożka czy coś. I przez cały dzień spędza, cały dzień z tą kobietą. Nie? Ubierają, mentoring robi. Mentoring, dokładnie tak. Później to jeszcze trwa, bo tak dziewczyny się zaprzyjaźniały, że potem jeszcze warsztaty prowadziły w sercu i to przetrwało. I to jest taka kompleksowa obsługa kobiety, że to jest jej dzień. Koniec, kropka. Ona je tego dnia sushi, krewetki, ma robiony manikur i po prostu fryzjer jej robi fryzurę, ma sesję zdjęciową, a oprócz tego jeszcze kobietę obok, która jej mówi, jesteś silna, jesteś świetna, poradzisz sobie, nie? Każdy ma kryzys. No i później wychodzą zdjęcia, które są na tyle medialne, że przyciągają wtedy w ten Dzień Kobiet uwagę zarówno mediów, no bo jest to temat. Oczywiście. Jak i po prostu ludzi, którzy na przykład nie wiedzieli o tym, że jest miejsce, które pomaga kobietom w kryzysie. Nie? Tak, wydaje mi się, że to co roku jest dobra tuba, tak, żeby o tym opowiadać. Jedyne, nad czym się zawsze zastanawiam, myślę, przy okazji tych świetnych wydarzeń, jest to, co się dzieje z kobietą, która dostaje ten rodzaj stężonej radochy i piękna, no a potem wraca, nie, do tego swojego życia. Wiesz co, u nas to już jest trochę tak zorganizowane, bo jednak jest ten psycholog, nie? I jak na 8 kobiet trafi się jedna, która do nas nie trafi na drugi dzień, to sorry, nie jestem w stanie nic zrobić. Reszta jest następnego dnia, ma wydrukowane zdjęcia, rozmawiamy o Dniu Kobiet i to dalej czyli można to ciągnąć. Jest jakoś kuratorowane, tak? Tak, jakby, żeby ten poziom... No u nas w ogóle jest bardzo mocno patrzenie na to. Kiedy jest moment wyczuwania tego, że coś jest nie tak. Aha. Wiesz, umówmy się, te kobiety cały czas się mierzą ze swoimi problemami, są w terapiach, w procesie, po ciężkich, traumatycznych przeżyciach, to jakby pracujesz z nimi cały czas, nie? Nie są łatwe rzeczy. No nie, no wyobrażam sobie. I wyobrażam też sobie, że no nawet zdrowie tych kobiet, które przychodzą, to musi być często wyzwanie, bo jak, nie wiem, żyjesz na ulicy, no to, nie wiem, wszystko... No, pełno schorzeń. pełno, no już nawet nie mówmy o tych takich ginekologicznych, ale najtrudniejszych, skórne, ale skórne. Skórne, niedoleczone grypy, które później zamieniają się w jakieś wody w płucach, no napływach. Właśnie. No te kobiety niektóre mają po 60 lat i nawet nie wiedziały, że im się należy podstawowa emerytura, nie? Zasiłki. Nigdy nie wykupywały sobie leków czy na cukrzycę, czy na serce. Wiesz, no to wszystko to są lata zaniedbania ciała. Lata. No właśnie. I to ciało, które no, jest jednak pewnego rodzaju, no, to jest ta powierzchnia, w której żyjesz. No, no i to jest jedyne, co mamy, nie? Tak, i na to jakoś ubierasz, tak? I właśnie to stanowi o tym, jak myślisz o swoim życiu, w sensie na co masz szansę, prawda? Mhm. Dokładnie. Fajne jest to, że one mogą chorować u nas. Fajne jest to, że mogą spać. No właśnie ten sen jeszcze. Sen na ulicy, to też wyobrażam sobie, jest taki sen zajęczy, nie? Jest, nie? No, nie da się ten. I to pomyśl sobie, że przez parę lat to są w stanie zrozumieć młode matki, nie? Które tam noworodka odchowały i po prostu po 3 latach nagle się rozglądają, patrzą, o matko świat, nie? Ludzie mówią do mnie, bo ona jest tak niewyspana, że ona jeszcze nie wie, gdzie ona jest, nie? A co dopiero kobieta w kryzysie, która nie tylko jest niewyspana, ale ona w trakcie snu boi się, że ktoś ją zaatakuje, a oprócz tego wstaje i cały czas jest w strachu. Ten układ nerwowy jest bardzo, bardzo obciążony, lękowy. To się z tego wszystko się rodzi, razem z fobiami, z ogromnym jakimś negatywnym myśleniem, z rezygnacyjnymi myślami. Nie ma tak naprawdę osoby w kryzysie, która by nie miała rezygnacyjnych myśli z życia po długotrwałym kryzysie. I ten układ jest tak zmęczony, tak zestresowany, że nie da się myśleć realnie w ogóle. Wiesz, to czasami to jest taka walka, żeby ta kobieta wróciła, żeby ona tydzień spała. Niech ona śpi. Nie? Jest badana alkomatem, czy to nie jest, wiesz. Tak. Jak jest zero, nic widać po niej, że nic jest, tylko ona jest po prostu przemęczona, to na tydzień śpi. Nie? Tak, i to budzisz się, tylko karmisz i śpi. Tak, jej gawrze. No. Mm. Myślę też o tym, serce miasta jest i chwała ci za to i wam za to, ale powiedz, czy jest w ogóle jakiś taki system, jak jesteś kobietą w kryzysie, albo bardzo ubogą kobietą, która jakby też potrzebuje pomocy, to czy możesz, nie wiem, gdzieś iść, żeby wziąć prysznic, czy każda dzielnica ma coś takiego, albo nie wiem. Doskonale właśnie... wiesz, że nie i pytasz mnie tylko po to, żeby informować słuchaczy. Nie, tak nie ma takiego miejsca, gdzie możesz wyprać swoje rzeczy, wysuszyć, wziąć prysznic, porozmawiać z psychologiem od razu i trafić na pełną lodówkę. Nie, nie ma. Tak samo jak nie ma dla mnie dobrej metody takiej naprawdę pomocy w postaci domu. Ja już bardzo odeszłam od koncepcji housing first, nie? I tego, że trzeba dawać mieszkania. I ja już to widziałam i wiem, że to nie działa i że to wcześniej czy później się wywali. Że ta metodyka po drugie, za co jestem ogromnie wdzięczna, że ja tam spędziłam ponad rok, nie? Bo miałam taki moment, że w ogóle chciałam zrezygnować z tematu i poszukać jakiegoś innego miejsca dla siebie na planecie. Byłaś przeciążona. Tak. A Agnieszka Sikora stwierdziła, tak, nudzisz się, to chodź pomóc w domu dla młodzieży w kryzysie. No i ten dom mi uzmysłowił, że to jest jedyna dobra metoda na to, żeby człowiek wrócił. Nieważne ile ma lat. On musi trafić do domu, zobaczyć znowu, co to jest dom. Nie puste mieszkanie, gdzie jest sam z traumami, tylko dom, w którym się uczy na nowo, czym to pomieszczenie jest. No bo dom nie jest tylko mieszkaniem. I jak odzyska tą kontrolę nad wstawaniem, higieną, dbaniem o dom, całą jakby to człowieczeństwo, które odzyskujesz w domu, wtedy go dopiero można puścić na mieszkanie. I to jest coś, co jest postawione jako cel serca miasta. Wiesz co, bardzo to do mnie trafia, bo jak osoba, która się zajmuje takimi rytuałami, to ubieranie się jest częścią takiego właśnie rytualnego dbania o siebie, codzienności zwyczajnie, w różnych sytuacjach kryzysowych, właśnie sytuacja bezdomności jest taką sytuacją, to jest taka mądrość właśnie ciała i ta domowość jest robiona przez nas. Właśnie, że wstajesz, myjesz zęby, tak, robisz sobie kawę, tam zakładasz te skarpetki, nie wiem, ścielesz łóżko, tak, właśnie coś tam zakładasz na siebie i z tych rytuałów bierze się poczucie bezpieczeństwa, tak, tak. Masz rację. Tego nie zrobisz w pustym mieszkaniu i z głową, która, no nie ma tych przyzwyczajeń. No musisz się nauczyć na nowo. Tak. Nauczy się na nowo, to proszę sobie iść zakładać swój domek. Mhm. Czyli tak, wy macie taki rodzaj przygotowania do codzienności, tak? Mhm. Tej takiej codzienności, która cię buduje, a nie niszczy, bo ta codzienność też pewnie jakoś jest zrytualizowana na ulicy, prawda? Bo tam są pewne rzeczy, które się, nie wiem, tymi powtarzają. Może powtarzają, oczywiście, nie? No musisz wstać rano, o 7 opuścić noclegownię, poszukać miejsca, gdzie możesz się schronić przed deszczem, przed słońcem, przed zimnem, załatwić sobie jedzenie w ciągu dnia. Tak? No nie i wiem, wrócić do 18 do noclegowni, czyli nawet to jest też straszne, wiesz Karolina, no bo umówmy się, że takie pierwsze prace, takie gdzie nikt nie patrzy na CV, czy byłaś skazana, czy nie byłaś karana, no wiesz, takie, że ktoś mówi, dawaj zasuwasz, że są na czarno, albo tam umowę o dzieło, no ale jakby odbiegnijmy od tego, to są po nocach, jak w sklepach, nie, jak ustawianie na półkach, jak ochrona gdzieś, to są. A tu się okazuje, że jesteś na noclegowni, a ty nie możesz, bo ty musisz od 19 się pojawić do 7, pokazać swój grafik. Nie ma wyjazdu na noce. To są bardzo trudne sytuacje, dlatego bardzo staram się przebić do biznesu. Nawet nie po to, że ja chcę hajs na serce miasta. Ja hajs na serce miasta sobie znajdę. Chodzi o to, żeby biznes wymyślił, jak to zrobić, żeby te najniższe jakby kompetencje, jak ktoś nie ma, to żeby te prace były. Żeby były szkolenia dla tych pracowników, którzy zaczynają na rynku. Umówmy się, jak ja mam te ankiety, zawsze wypełniam rubrykę wykształcenie. No i oczywiście piękna pięść NGO-sów. W kryzysie bezdomności możesz spotkać każdego, od profesora po człowieka, który mówi w 5 językach. Oczywiście, my będziemy o tym mówili, no żeby jakby zmienić tam schemat, stereotyp. Ale bądźmy szczerzy, podstawowe wykształcenie to jest 80% tych osób, które są. To brak wykształcenia spowodował, brak przystosowania do rynku pracy, że te osoby są tam, a nie gdzie indziej. Tak, bo się poddały jakoś. Mhm, jasne. Zostały przed nimi zamknięte. No, wiesz, i tu bym chciała, żeby to ruszyć systemowo. Bez edukacji. Oczywiście, że są genialne jednostki, które mamy na całym świecie, które z podstawowym po prostu osiągnęły jakieś sukcesy, bo miały genialne mózgi, ale my tu nie mamy do czynienia z genialnymi mózgami. Mhm. Musimy mieć więcej możliwości, które realnie są w stanie ogarnąć tę grupę po prostu. Tak. Mhm. Tak. Mhm. A powiedz, jak byś miała teraz prosić osoby, które się przejęły i słuchają nas i chciałyby tym kobietom... Żeby się nie przejmowały, to pierwsze bym chciała ich poprosić. Tak, żeby się nie przejmowały. Nie brały na siebie czegoś, co nie jest ich. Żeby nie przekraczały swoich granic pomocowych tam, gdzie to mogłoby ich zaboleć i sprawiłoby, że z ciebie skrzywdzą. Zapraszam osoby z zasobami. Mhm, a zasób to jest... Tak jak powiedziałaś, to stawianie granic, tak? I niedopuszczenie do tego, żebyś przejął czyjąś historię, żeby ona cię zraniła. Więc jeżeli ktoś tam słucha, Boże, ci biedni ludzie, to niech idzie sobie na spacer. Uh-huh. Bo to jeszcze nie czas na to, żeby on był gotowy na wysłuchanie i podzielenie się, tak? Tak. Mhm. A jak ktoś na przykład, bo powiedziałaś, że wy macie tony tych ubrań w sercu. Ale przyjmujemy dalej, wiesz, bo ja je sprzedaję, ja jestem ekologiczna. Szafa jest wymieniana codziennie i jest to też praca dla pań. No bo panie przyjmują, wymieniają w szafie wszystko. A to panie robią wszystko, Kiedy ja bym, Karolina, to miała robić, jak siedzę u ciebie wieczorem? A tymczasem, no właśnie. A tymczasem. Wymieniają całą szafę, dobierają nawet dla innych pań. One odkładają nawet rozmiarówki, no bo umówmy się, są panie, które mają tam 53 rozmiar. Bardzo trudno im na ulicy się ubrać, nie? Tak samo jak Esko. No te wszystkie niestety, tak jak kobieta idzie do sklepu i ma inny rozmiar, też jest jej trudno się ubrać. A co dopiero, jak to nie jest sklep tylko. Więc one bardzo tak jakby pilnują, odkładają dla innych kobiet. Znają swoje style. One już się tam... Tak? Byś nie uwierzyła po prostu, co tam się dzieje. Każe im zawsze wymieniać, bo jeżeli coś długo leży, to znaczy, że jest dla nikogo. To jest raz. Dwa, my odsprzedajemy i bardzo informujemy o tym, więc to nie jest jakieś takie, a dawajcie ciuchy. Ludzie muszą być świadomi. To, co jest dla nas, zostaje z nami. I wszyscy, którzy nam oddają, mają tego świadomość, bo my to informujemy o tym w mediach. Reszta jest odsprzedawana po kilogramie. Za każdy kilogram my dostajemy darowiznę. Normalnie na fakturze, wiesz, przelew na konto fundacji, wszystko na czysto. I to tak naprawdę też nam pomaga. No jasne. Więc nie mam w ogóle wyrzutów sumienia. Mało tego, dzielimy się z innymi fundacjami. Mamy taką fundację, która pomaga kotom. I na przykład zbieramy wszystko, co jest w kotki. Wiesz, to, i od skarpetek po płaszcze, wiesz, no w takich kolekcjach się wszystko. No i pyk, i one na bazarkach dla kotów sprzedają na koty. No różne rzeczy się dzieją, wiesz, potrafimy odłożyć dla pani seniorki, bo wiemy, że mamy seniorkę, która nie ma pieniędzy, nie? No też, jasne. Więc to się robi taki po prostu sortownio sklep. Sklep, w którym nie płacisz. Mhm. Nie? Czyli też jest tak, że ten sklep jest jakoś skoordynowane, to znaczy są półki właśnie, nie wiem, z jeansami, tak? Tak, półki oczywiście są wieszaki z sukienkami, są szuflady z bielizną, tak. Czyli to wszystko jest uporządkowane, tak, nie tak, że leży... Tak. Codziennie ktoś ma dyżur nawet i ma, jest dyżur przy odzieży, nie? Mm-hmm. Co chwilę jest to wywożone też do magazynu zewnętrznego, tego, czego jest za dużo, co się nie nadaje na teraz. Dziecięce często tam lądują. Nie wiem, no jak dostaniemy pełno butów na szpilkach. No właśnie. To one idą na sprzedaż. Też namawiamy nasze panie, żeby na Vintage sprzedawały i jakby zakładały swoje konta i nikim nie zabrania tego, drobna że przedsiębiorczość, one, no pewnie. Żeby sobie te parę stów zarobiły. Nie ma problemu. Wiesz, jak mi przychodzi psycholożka, która biega między gabinetami i mi mówi, że zjechała swoją czarną torebkę, a chodzi tylko w czarnej małej torebce, to oczywiście, że jej ktoś szuka i ona ma do wyboru z pięciu. Nikt się nawet nie pyta. Nic nie idzie na zmarnowanie. No pewnie, no przecież to jest zasób, tak jak już tutaj ludzie przychodzą, to mogą skorzystać. Jest to i ekologiczne, i etyczne, i tak jak mówisz, też daje szansę osobom, które tam w cudzysłowie pracują, tak, żeby też się rozwijać, tak, jakby, a poza tym to jest takie przyjemne, powiem ci, jak dobierasz komuś ubrania, ja to uwielbiam. Tak, no są osoby, które się świetnie tam odnajdują, to jest też taka forma ucieczki od kryzysu, mają chwilę, mają zajęcie, mają, no, zajęcie. Się, mają pracę, no jedna ma w kuchni przygotowaniu, druga ma przy szafie, trzecia coś jeszcze robi, odbiera paczki. Bardzo lubię te dyżury i często jest tak, że też na tych dyżurach, szczególnie w sobotę, jak widzę zaangażowanie przez cały tydzień, to ja po prostu daję gotówkę takiej kobiecie, bo ona zarobiła tymi godzinami pracy w fundacji i jest to dla mnie niezaprzeczalne. No jasne. Ale tak myślę też o tych rzeczach, które możesz tam mieć. Wydaje mi się, że mogą bardzo być dziwne, bo ludzie czasem oddają takie wszystko. Kuriozalne. Od Max Mary tam masz po, wiesz, Zary, H&M-y po jakieś tam zrobione przez kogoś. No właśnie, ja pamiętam, projektanci że... też się trafiają. Mało tak. tego, ja czasami widzę. Pojawia się polska marka, która teraz tak. bardzo się reklamuje, kolorowe wszystko. Tak. A ja nagle przechodzę obok wieszaka i jedna spodnia tej marki. Jeszcze z metką, nie? Bluza. Znajduję na przykład, ostatnio znalazłam bluzę jednego butiku z Chmielnej, która, jak sprawdziłam w internecie, 800. Słuchaj, uważam, że trzeba zrobić snobizm na przychodzenie do serca miasta, tak. pomaganie w sortowaniu i za to możesz dostać... A my tak robimy, nasi wolontariusze mogą sobie wybrać ciuchy. Mm-hmm. No tak, i... no bo to, to tak zawsze było, to nawet w tym COVID-zie tak było. Nigdy nie zapomnę tej anegdoty, no. pozdrawiam Grygoryka Karola. Zamienił mnie na wydawcę. Bo wiesz, tam, to jak pamiętasz, były drzwi, my wydawaliśmy tak. i tam sortowaliśmy, była sortownia. I była jakaś kubka rzeczy odłożona od Chanel po Armani, no po prostu dziewczyny tam odkładały, no bo było wiadomo, że zaraz będzie garażówka, będą mogły to sprzedać, będzie kasa na dezodoranty, tak. no wtedy jakby wszyscy kombinowaliśmy, jak my to zrobimy. No i poszliśmy jeść, Karol stanął, który był odpowiedzialny za zdjęcia, więc też za dużo nie wiedział o miejscu sortowania. Tak, ale Grygoryk jest fotografem. No i my jemy sobie, patrzymy, jedna osoba w kryzysie w płaszczu Armani, nie? Jemy, patrzymy, druga w jakimś groteksie kolorowym, który już było wiadomo, że to jest na garażówkę i tylko stój! Zatrzyma się. No bo nie wszyscy znają się na markach. Ja w sumie poznałam się na markach przez serce miasta. Ja nigdy nie zwracałam uwagi na markę, tylko na kolor ten. Ja teraz dopiero znam metki. Właśnie przez to, że też czasami sortuję rzeczy ja w sercu miasta. Ja się nauczyłam pomagając osobom z Ukrainy w Centrum Pomocy i powiem ci, miałam wybitną satysfakcję, że daje osobom w kryzysie właśnie takie markowe rzeczy, drogie, ja świetne, prawda? Ja też to kocham. Uważam, że to jest takie granie na nosie kapitalizmowi. Tak. Że tak. robimy coś kompletnie wbrew, że właśnie troszczymy się, że dajemy to, co luksusowe, osobom, które naprawdę szczerze potrzebują tego luksusu, bo im to da dużo więcej, więcej niż, niż sobie, nam, tak. Prawda? Nam da na 5 minut, Karolina. No właśnie, nie? Zaspokoimy coś, co chciałyśmy, okazać się, że to nie ten brak zaspokojony, a u nich rzeczywiście jest to radość i uśmiech i te kobiety pięknie wyglądają i widać, że są z serca miasta. I nawet na tych noclegowniach poznasz, która pani korzysta z serca miasta, a która jeszcze nie. No właśnie, szafa serca miasta jest przepastna, jest tam bardzo dużo ubrań i miłości, więc mam nadzieję, że będzie trwać, rozszerzać się, wieść się będzie niosła razem z siostrzeństwem. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby jakoś tak w ramach swoich zasobów w sercu miasta uczestniczyć i bardzo ci dziękuję, Lusia. Ja ci dziękuję, świetny program. Za to, że byłaś tym ludziom w ubraniu. Róbmy porządki w szafach. Tak jest i dzielmy się, słuchajcie, bądźmy wspólnotą. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne.